veche tietra, sorcă moi, dale, dale. Nyara veche tietra, sorcă moi, dale, dale. Nyara veche tietra, sorcă moi, dale, dale. Foarte remborofia. Dragă, mi-a zis din scala. Εγώ το λέω μπουκάλα. Μην με ζορίζετε. Μου είχε έρθει τρίστη. Έλατε, τρίστη. Πώς το κανονίσαμε σήμερα. Την επόμενη φορά θα είμαστε πολύ καλά. Τι φάω. Να σου πω κάτι.